Зінаіда Бандарэнка «Свой голас». Сёння мы прапануем наступную частку ўспамінаў народнай артысткі Беларусі, папулярнай тэлевядучай. Чытае аўтарка. Вось кажуць, дыктарская амплуа – гэта ўчорашні дзень. Сёння ў эфіры толькі вядоўцы ды мадэратары. Сапраўды, жыццё не стаіць на месцы, іншая эпоха, іншы рытм. І разам з тым прыкра, што на тэлебачанні ды радыё страчваецца культура мовы. Ды і сама мова, маю на ўвазе беларускае слова, апынулася на задворках. Як ні парадаксальна, у так званую застойную эпоху для беларускай мовы ў айчынных электронных медыях быў нашмат большы абсяг. Тады немагчыма было ўявіць, каб выпуск навінаў на беларускім тэлебачанні выйшаў па-руску. І яшчэ вось што важна. З намі дыктарамі сістэмна працавалі дзеля падвышэння кваліфікацыі. Яшчэ з Гомеля, толькі трапіўшы на мясцовую студыю, я рэгулярна ездзіла ў Мінск на розныя семінары. З намі займаліся славутыя дыктары усесаюзнага радыё ды цэнтральнага тэлебачання: Юры Левітан, Вольга Высоцкая, Юры Ярцаў. Гэта былі бліскучыя ўрокі прафесійнага майстэрства. За маім прафесійным лёсам працягваў сачыць і Сергей Павлович Астравумаў, тэатральны педагог і галоўны рэжысёр гомельскай студыі тэлебачання. Раз по раз паўтараў: «Памятайце, Зіна, дыктарская праца патрабуе велізарнай эрудыцыі. Мала проста агучваць тэкст, трэба разумець яго да драбніц». Ён рэгулярна даваў мне розныя карысныя кнігі. Напрыклад, як толькі прыйшла на гомельскую студыю, прынёс кнігу пра сістэму Станіслаўскага «Мой шлях у мастацтве». Я і сама разумела, што трэба няспынна займацца адукацыяй. Адразу пасля медычнай вучэльні паступіла ў гомельскі педагагічны інстытут на беларускае аддзяленне філфака. Потым давучвалася ўжо ў Мінску ў беларускім дзяржаўным універсітэце. А зараз скажу пэўна нечаканую рэч. Сённяшні кіраўнік краіны бадай мае рацыю, калі раз пораз заклікае айчынных тэлевізійшчыкаў вучыцца прафесіяналізму ў маскоўскіх калегаў. Сапраўды, хоць сёння Крэмль і прыціснуў электронныя медыі, хоць і няма таго, што раніш было, але маскоўская школа ўсё адно адчуваецца. Беларускае ж тэлебачанне мала таго, што вельмі афіцыёзнае, яно яшчэ і пакутуе на звычайную шэрую правінцыйнасць. Нават у тых сюжэтах, дзе журналісты ці вядоўцу не сціскаюць ідэалагічныя каноны, часцяком проста жахліва. Не хапае эрудыцыі, прафесійнай вытанчанасці, майстэрства гуляць словам. За савецкім часам трэба аддаць належнае, Масква не толькі на словах клапацілася пра развіццё нацыянальных кадраў, уключна з дыктарскімі. У сталіцы СССР для нас рэгулярна ладзіліся грунтоўныя курсы падвышэння кваліфікацыі на некалькі месяцаў, на паўгода і нават на цэлы год. Цяпер, дарэчы, гэтая інстытуцыя ператварылася ў прэстыжную акадэмію Уладзіміра Познара. Адно што за навучанне там трэба плаціць, наколькі я ведаю, 3000 даляраў толькі за адзін месяц. І працуе акадэмія толькі для расійцаў. Мы ж у свой час натуральна атрымлівалі веды бясплатна. Цягам часу вандроўкі ў Масквы будуць рабіцца ўсё часцейшымі. Мяне стануць запрашаць дзеля вядзення перадачаў на цэнтральнае тэлебачанне. Памятаю, першы раз у Мінск прыйшла тэлетайпаграма без канкрэтнага прозвішча, проста накіруйце добрую дыктарку. А потым, як прыгледзеліся, пэўна, дык запрашэнні сталі ўжо персанальныя. Чакаем Зінаіду Бандарэнка дзеля запісу такой і такой праграмы. А ўвогуле праца вядоўцы дала магчымасць павандраваць па ўсім цяпер ужо былым саюзе. І гэта быў незаменны досвед, як прафесійны, так і жыццёвы. Адно што на дзяцей часу заўжды не ставала. У майго малодшага сына Володзі, калі яму было гадоў 5, спытаўся адзін журналіст: «Ці падабаецца табе маміна праца?» Дык ён адказаў так: «Не люблю ейную працу, яе ніколі няма дома». І я вельмі ўдзячная сваёй свякрусі Ніне Пятроўні. Дзякуючы ёй магла спакойна гастраляваць і заўжды ведала, што дзеці дагледжаныя. Былі моманты, калі запрашалі пераехаць на сталую працу ў Маскву, у Ленінград, але вось гэта, даруйце за пафас, падавалася ўжо нейкай здрадай. Я засталася ў сваёй Беларусі. Увогуле ж не магу згадзіцца са спрошчаным поглядам на ролю Масквы за савецкім часам. Так, суверэнітэт рэспублік быў фармальны. І разам з тым саюзны цэнтр, як я ўжо адзначыла, шмат рабіў дзеля прафесійнай падрыхтоўкі нацыянальных кадраў. Нарэшце, менавіта Масква дапамагла мне болей самастойна, асэнсавана ды крытычна зірнуць на рэчаіснасць. Там, у сталіцы велізарнай дзяржавы, была сканцэнтравана навуковая эліта. У тамтэйшых універсітэтах было болей акадэмічнай вольніцы. Згадваю, напрыклад, выкладчыка эканомікі з універсітэта імя Ламаносава. Ён чытаў лекцыі на дыктарскіх курсах. Дакладней, не чытаў, а шчыра і пераканаўча размаўляў з аўдыторыяй. З ягоных вуснаў гучала нечуваная для нас крамола, хіба што праз голас Амерыкі можна было падобнае пачуць. Зрэшты, прафесар сам папярэдзіў: «Калі падасца, што нясу антысаветчыну, дык не спяшайцеся ў дэканат жаліцца, бо калі ўдумаецеся, зразумееце, што я кажу праўду, прычым знаходжу яе найперш у савецкіх газетах». І рэзюмаваў: «Ведайце, што камунізму мы ніколі не пабудуем. Сядзім як анямелыя. Не тое, каб надта верылі ў камунізм, але ж хіба такія рэчы кажуць услых?» Нагадаю, то былі 70-е гады, і да гарбачоўскай перабудовы было яшчэ далёка. Не ў прыкмет гэты навуковец скарыў нас сваёй логікай ды аргументацыяй. І самае дзіўнае, што ён сапраўды рабіў свае высновы збольшага на падставе адкрытых савецкіх крыніцаў. Варта было, напрыклад, сістэмна прааналізаваць нават тыя звесткі, што друкавалі «Праўда» ды «Ізвесце», і станавілася відавочна, што Савецкі Саюз ніколі не дагоніць і тым больш не перагоніць Амерыку. Выкладчык разумеў і нашае далікатнае становішча, казаў, што зусім не заклікае займацца на экране дысідэнцтвам, да і хто дазволіў бы. Ён толькі раіў: «Прапускайце любую інфармацыю пра сябе, думайце, асэнсоўвайце, падказвайце тое-сёе аўтарам перадачам, нарэшце проста чытайце з разумным тварам, і гэта ўжо нямала». Дарэчы, я і раней старалася, дзе толькі магчыма, трохі сцішыць пафас тых паведамленняў, у якіх занадта было казённай узнёсласці. І іншым разам нейкае слова прыбярэш, інтанацыю зменіш, і ўжо не так барабанна гучыць. Тыя ж лекцыі ў Маскве я старанна канспектавала. Як вярнулася дадому, тое сёе пераказала мужу. А ён працаваў прарэктарам па адміністрацыйна-гаспадарчай частцы ў вышэйшай партыйнай школе. І ў нас былі добрыя стасункі з сям'ёю рэктара Мікалая Іліча Пахомава. Неяк Пахомавы нас у госці запрасілі. Сярод іншага і пра палітыку гаворка зайшла. Мой Геннадзь Мікалаевіч раптам і кажа: «А ці хочаце даведацца, чаго Зіна ў Маскве наслухалася?» Мне, падзецца, ўжо няма куды, фактычна і працытавала занатоўкі з таго канспекта. У рэктара аж твар белы зрабіўся і ледзь не моліць: «Зіна, вельмі вас прашу, нікому болей гэта не пераказваць». А потым дадае ўжо цвярдзей: «Той ваш маскоўскі разумнік ніякі не навуковец, а сапраўдны шкоднік. Вось такія людзі акурат і разгойдваюць нашу ідэалогію». Раптам падключаецца да гаворкі рэктараў сын Сярожа, дарослы хлопец, сам ужо малады навуковец, і кідае рэпліку: «А што я табе казаў? Бачыш, усё пацвярджаецца». Я зразумела, што ідэалагічныя спрэчкі мелі месца нават у сям'і рэктара вышэйшай партыйнай школы. На пачатку 90-х быў кароткі перыяд, як кажуць цяперашнія ідэолагі, дэмакратычнага разгулу. Закрануў ён і тэлебачанне. Але з пачаткам прэзідэнцкай эпохі ўсё вярнулася на свае кругі. Бадай нават у яшчэ болей жорсткім варыянце. Калі на беларускім тэлебачанні сталі ўсё мацней закручваць гайкі, якраз і адбылося маё публічнае сутыкненне з прэзідэнтам, пра якое яшчэ будзе час распавесці.